Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 12 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Alerty pogodowe w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem, silnym wiatrem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Sąd w Dubaju uznał, że nie ma przeszkód do ekstradycji Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Adrian Zandberg, kandydatem partii Razem na prezydenta. Atak zimy w Polsce. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest bez prądu. Nieprzejezdne są drogi. Na Bałtyku tak zwana cofka spowodowana sztormem. Straż pożarna interweniowała wczoraj prawie 1000 razy, usuwając skutki intensywnych opadów śniegu. Najgorsza sytuacja jest w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Opady mokrego śniegu spowodowały tam uszkodzenia linii energetycznych. Prawie 50 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Ogłoszono także alarm przeciwsztormowy i przeciwpowodziowy. Przez tak zwaną cofkę na Bałtyku we wszystkich polskich portach przekroczone są stany ostrzegawcze. Strażacy zabezpieczają miejsca szczególnie narażone na zalanie. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu Paweł Piorun. Dysponujemy w chwili obecnej 2000 worków i 2 big bagami z piachem. Materiał ciągle jest dowożony. W całym kraju trudne warunki jazdy. Błoto pośniegowe, oblodzenie, ograniczające widoczność zawieje i zamiecie śnieżne, a także opady śniegu z deszczem doprowadziły do wypadków i kolizji. W niektórych miejscach lokalne drogi są nieprzejezdne przez zaspy śniegu i powalone drzewa. Zima zostanie z nami przynajmniej do wtorku. Mówiła Dorota Piotrowska. Sąd w Dubaju uznał, że nie ma przeszkód do ekstradycji Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęły 3 osoby, rodzice i ich 5-letni syn. Do tragedii doszło na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku, mówi prokurator Anna Adamiak. Sąd pierwszej instancji, biorący udział w postępowaniu ekstradycyjnym, uznał, że nie istnieją przeszkody prawne określone umową dwustronną o współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Polską i ZEA, a także przeszkody, które prawne określone w ustawodawstwie wewnętrznym tego państwa. Po zakończeniu procedury sądowej minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich podejmie decyzję, czy Sebastian M. zostanie przekazany do Polski, dodała prokurator Adamiak. Adrian Zandberg, kandydatem partii Razem na prezydenta. Decyzja ogłoszona w Warszawie po posiedzeniu Rady Krajowej Ugrupowania. Mam, tak jak wy, kompletnie dość tej szarpaniny, z której nic nie wynika. Mam do słuchania non-stop, kto kogo za chwilę wsadzi do więzienia. Tych po prostu sporów o nic, na końcu których jesteśmy w tym samym miejscu, z którego zaczynaliśmy. Startuję w tych wyborach, bo głęboko wierzę, że Polskę, że nasz kraj stać na coś więcej niż wieczna wojna Tuska z Kaczyńskim. Adrian Zandberg jest jednym z założycieli partii Razem i jej współprzewodniczącym. Zmarła Barbara Rylska, aktorka i wokalistka. W latach 60. ubiegłego wieku była jedną z najbardziej lubianych gwiazd polskiego kina, telewizji i estrady, wspomina prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. To wspaniała aktorka, starsi słuchacze na pewno ją doskonale pamiętają z wykonań piosenek już kultowych dziś, a była to pierwsza polska Mayfair Lady grana w teatrze komedia. Wspaniała aktorka o wielkim charakterystycznym głosie, o wielkiej charyzmie. Barbara Rylska występowała w kabaretach Szpak, Dudek i Kabarecie Starszych Panów. Grała w warszawskich teatrach Komedia i Kwadrat. Znana była m.in. z roli żony dyrektora w komedii Stanisława Berei Poszukiwany, Poszukiwana. Artystka zmarła w wieku 88 lat. Klimat. Od rana obowiązują tak zwane zielone godziny, co oznacza, że można bez ograniczeń korzystać z prądu. Sieć energetyczna nie jest obecnie przeciążona. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji wynosi 40%. Tak będzie jeszcze przez godzinę. Jakość powietrza w Polsce jest na ogół bardzo dobra albo dobra. Tym samym zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a warunki sprzyjają aktywności na wolnym powietrzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem, silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi na północy kraju. Alerty pogodowe obowiązują w całej Polsce. Na wschodzie, południu i w centrum opady śniegu, najbardziej intensywne w górach. Dziś zachmurzenie duże, na północy miejscami większe przejaśnienia. Śnieg na południu okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej na wschodzie i południu do 8 cm, w rejonach podgórskich Karpat do 15 cm, a w Tatrach do 25. Na termometrach minus 4 stopnie w rejonach podgórskich, około zera w centrum, do plus 3 nad morzem. Dość silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Nad morzem do 80, a w Sudetach i Tatrach do 100. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie dziś tuż po 19. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w styczniową niedzielę. Jest to niedziela Chrztu Pańskiego, ale oczywiście tradycyjnie możemy jeszcze kolędować śmiało do 2 lutego, chociaż liturgicznie okres Narodzenia Pańskiego się właśnie kończy. W pierwszej godzinie chcę Państwu zaprezentować troszeczkę kolęd mniej lub bardziej znanych, ale w aranżacjach zupełnie różnych. Będzie trochę reggae, będzie trochę muzyki góralskiej, będzie poetycka kolęda, kolęda uwielbieniowa. No i będzie nowość kolędowa zespołu jednego znanego i będą dwie wersje gitarowe, instrumentalne, kolędowe. Natomiast w 2 godzinie zaproszę Państwa na spotkanie z Marcinem Styczniem, którego powinni Państwo kojarzyć z kilkukrotnych już rozmów w tej audycji. Natomiast okazja jest dość specjalna, ale o tym powiemy po 7. No dobrze, no to zacznijmy od takiego zespołu, który się z kolędami właściwie w ogóle nie kojarzy i nie kojarzył do momentu, do kiedy nie wydał płyty zatytułowanej świątecznie. Anti-Babylon System, czyli Paweł Kusz i koledzy, no to będzie kolęda w rytmie reggae. I teraz od razu właściwie dwie kolędy Państwu zaprezentuję. Anioł pasterzom mówił, no trudno powiedzieć, żeby była nieznana, oraz Ach, ubogi żłobie, Anti-Babylon System. No, no, no, no, no, no. Znaleźli cię w żłobie. Skały wielkiej uniżył się wysoki pałacu kosztownego żadnego nie miał zbudowanego pan wszego stworzenia pałacu w tobie droższy niż ma niebo maleńkiej osobie. Droższy widok niż ma niebo maleńkiej osobie. Droższy widok niż ma niebo maleńkiej osobie. Jak się Państwu podoba kolędowanie na nutach regowych, to w Polsce nie jest rzecz pierwsza, to co oni tutaj robią, bo może pamiętają Państwo, ja prezentowałem też taką płytę, jest taka płyta Trebuniów Tutków z góralskiej kapeli, z kapelą z Jamajki i oni też śpiewają świątecznie. Zwłaszcza dla tych Jamajczyków to niezwykle egzotyczne, prawda, począwszy od klimatu, a na innych obyczajach skończywszy, ale rezultat był bardzo ciekawy. Natomiast tutaj, proszę Państwa, Anioł pasterzom mówił w aranżacji Krzysztofa Maciejowskiego oraz Ach, ubogi żłobie w aranżacji Jakuba Kwaśniaka, zespół Anti-Babylon System. Może niektórzy z Państwa zdołali się zorientować, że kolęda Anioł pasterzom mówił kończy się takim puszczonym oczkiem, taką fajną frazą muzyczną nawiązującą do Boba Marleya i The Wailers, i tego słynnego utworu Woman No Cry, nie płacz kobieto. Tam jest Jesus, no cry, nie płacz Jezusku. Ciekawy pomysł, no i taki efekt, proszę Państwa, Anti-Babylon System, kolędy reggae. Teraz, proszę Państwa, przejdziemy do góralszczyzny. Hanka Rybka. Też już Państwu prezentowałem kiedyś fragmenty tej płyty, jakiś czas temu. Płyta nazywa się Gwiazdkowo Opowiastka. No i tu mamy takie krótkie, ale bardzo energetyczne góralskie pioseneczki Hanki Rybki z zespołem, no i Trebunie Tutki, zwłaszcza Paweł Trebunia Tutka tutaj swoje trzy grosze dokładają. A więc z Kocwa do Betlejem, a później Wujkowo Kolędziołka. Do Betlejem, cym prędzej pasterze, nie chcę kozdy, co mam dla dzieciątka bierę, bo to dzieci w złobi lezi, bez posłania, bez łodziezi, naciski mrozie. Bo to dzieci w złobi lezi, bez posłania, bez łodziezi, naciski mrozie. Ja mu dam barana, jestem tego rada, a ja mu dam grusek i słodki jabłusek. A ja mu dam zwierciadełko, co by miał zabawidełko, co by nie płako. A ja mu dam zwierciadełko, co by miał zabawidełko, co by nie płako. Odrobinę, zjagnięcia skóreczkę domu na pierzynę, by mu lezeć było miękko, koło niego woła Ślądku, poratujem, bo by mu lezeć było miękko, koło niego woła Ślądku, poratujem, bo by mu lezeć było miękko, koło niego woła Ślądku, poratujem, bo thank you. się raduje, bo od dziś na świecie Jezusa króluje. Na niebie, na ziemi, na wieki. Skrzydla ci anieli, piersi płaskie szeli i światu nowi ten jelgom łos najmieli. Złożył się, zjawił się Zbawiciel. Maryjo z Józefem nad dzieciątkiem stoją, patrzą jak pasterze instrumenta stroją. Wieśnicki, złocowski i pasek. Z daleka królowie trzej wielcy przybyli, złoto i kadzidło mierę połoseli. Przy noskach Jezuska nasianie. Dziecinne spieszmy, serca swoje w darze do złóbecka nieźmy. Za gwiazdą do sobki Betlejem. Za gwiazdą do sobki Betlejem. Wujkowo kolędziołka i z Kocwa do Betlejem. Hanka, Rybka, Paweł Trebunia Tutka i kilkunastu innych muzyków z płyty Gwiazdkowo-Opowiastka. Tam oczywiście też takie tradycyjne kolędy jak Dzisiaj w Betlejem czy Śliczna Panienka lub też Dziecina Mała. Natomiast wiele też takich właśnie góralskich nut i góralskiej wrażliwości na tej płycie się znajduje. Zresztą znowu przychodzi mi na myśl właśnie, chociaż tak sobie pomyślałem, że może to za bardzo znane, żeby tego teraz słuchać, no właśnie ta płyta Trybuniów Tutków i Jamajczyków. Naprawdę fajna rzecz, może jeszcze kiedyś do tego wrócimy. To była Hanka Rybka po góralsku. No natomiast teraz, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, no tanecznie, chyba to jest najlepsze określenie, będzie tanecznie. To jest taka grupa, nazywa się Warszawska Orkiestra Sentymentalna, może Państwo znają, oni kiedyś przebojem się wdarli, wydali bardzo fajny zbiór piosenek przedwojennych w takich bardzo ożywczych aranżacjach. Warszawska Orkiestra Sentymentalna powstała z zamiłowania do repertuaru polskich scen i ekranów dwudziestolecia międzywojennego. No tak, tak, oczywiście czerpie bogactwo również z polskiej muzyki tradycyjnej, żywiołowa zabawa z nostalgiczną refleksją. Oni debiutowali w 2015 roku, więc tutaj w maju będzie 10 lat, proszę Państwa. Zresztą na festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wydali dwa albumy z muzyką taneczną, Umówmy się na dziś oraz Tańcz mój złoty. Ale wyszedł, proszę Państwa, album Śpiewnik kolędowy. No nie jest to rzecz bardzo gorąca, ale no naprawdę jak się tego słucha, można zostać uwiedzionym. No ale tutaj będą dwie kolędy takie wcale nietypowe. Kolęda hetmańska, a zaraz później Radziła Trójca Święta. Witaj nasz Odkupicielu, witaj, witaj nasz Król. Niech brzmią głosy pod niebiosy, niech muzyka woła, sobie położony wiwat, wiwat dwóch człowiek. Trójca święta na niebie, aby grzesznika przyjąć do siebie, który przez grzech niebo stracił, aby się do niego wrócił dziwnym sposobem. Bóg, Ojciec Syna z łona swojego zsyła na okup człeka grzesznego. Tak Bóg, Syn Jezus najmilszy, idzie na świat nie kto inszy zbawić człowieka. Wstępuje poseł z nieba górnego, jako pociecha ludu swojego. Bóg Ojciec swą wszechmocnością i Duch Święty swą mądrością wszystko to sprawił. Panna poczęła i porodziła, gdy przez miesięcy dziewięć nosiła. Złożyła go na sianeczku, dała pokłon dzieciąteczku z wielkim weselem. Pasterze, którzy straż trzody mieli, światłość na niebie wielką ujrzeli. Anioł się im ukazuje, do Betlejem rozkazuje powitać Pana. Swego duszo kochana, trzeci mirrę ofiarował, każdy Słuchałem tych kompozycji także w tegoroczne święta Bożego Narodzenia kilkanaście dni temu. I właściwie jak teraz to Państwu zaprezentowałem, to tak jakbym znowu wrócił do tego czasu pod choinką, także już potem prezenty, rodzina, bardzo piękny czas. No i to właśnie Warszawska Orkiestra Sentymentalna, płyta zawiera 14 utworów, od Wśród Nocnej Ciszy do Bóg się rodzi, słowa Franciszka Karpińskiego oczywiście. Natomiast tutaj mieliśmy kolędę hetmańską, muzyka Gabriela Mościska, to jest jedna z liderek orkiestry, słowa ze śpiewnika Pelplińskiego, proszę Państwa, no bo to komu z nas przychodzi do głowy kolęda hetmańska, prawda, mówiąc o Bożym Narodzeniu, to nie jest rzecz jakoś bardzo znana. No i Radziła Trójca Święta, podobnie, chociaż tutaj muzyka i słowa tradycyjne, więc no, trudno je komukolwiek przypisać, ale oczywiście w aranżacji i wrażliwości Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Radziła Trójca Święta na niebie, aby grzesznika przyjąć do siebie, który przez grzech niebo stracił, aby się do niego wrócił dziwnym sposobem. No i uradzili, że Bóg Ojciec ześle na okup człeka grzesznego, Syna Jezusa Najmilszego. Te kolędy, proszę Państwa, jak się tak dobrze wsłuchać i wczytać, to jest wielka prawda o odkupieniu, wielki zapis właściwie intuicji, często anonimowych autorów. Ale w ogóle zachęcam Państwa do słuchania Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, tych właśnie płyt Umówmy się na dziś albo Tańcz mój złoty, która właściwie przywodzi na myśl wspaniale okres dwudziestolecia międzywojennego we wspaniałych tanecznych aranżacjach. No a teraz Matula. Matula, taki zespół uwielbieniowy, byłem kilkakrotnie na ich koncertach, też byli gośćmi Muzycznych Rozmów. Ukazała się taka płyta zatytułowana Matula Jezusa Utula. Bardzo fajny tytuł, prawda? Jakiś czas temu ich z tą płytą gościłem. Oni też na swój sposób wzięli się za polskie tradycyjne kolędy. Dodali do tego troszkę własnego sosu. No i no cóż, no kolęda nazywa się Jezusa Narodzonego. No nie wiem, jak się Państwu podobało. Ja pamiętam z koncertu takiego wokół świątecznego zespołu Matula, że publiczność zaczęła się podnosić z miejsc, śpiewać, przytupywać. No, zrobiło się tak bardzo ciekawie. To właściwie dwie połączone rodziny. Aneta Pawlina, Maria Pawlina, Mateusz Hrynkiewicz, Paweł Pawlina, opiekun duchowy ksiądz Jan Gierlak, bo grupa związana była z duchowością saletyńską. Objawień Matki Bożej Saletyńskiej. Doszły mnie słuchy, że grupa, zespół zawiesił działalność właściwie na rzecz indywidualnej drogi rozwoju kilku członków zespołu. Chyba tak się właśnie stało, ale to nie znaczy, że oni w ogóle przestali grać. No zobaczymy. W każdym razie Matula Jezusa utula właśnie w ten sposób. No a teraz, proszę Państwa, troszkę w nawiązaniu do tego, co będzie mówił Marcin Styczeń po godzinie siódmej. Mianowicie chodzi o postać wybitnego poety i artysty Ernesta Bryla, który odszedł do wieczności w ubiegłym roku. Marcin był bardzo związany z Ernestem Brylem. Tam w rozmowie będzie też mowa o tym, że nazywano go poetą Bożego Narodzenia. Ukazała się taka płyta Ernest Bryl, Jasność Narodzenia. Tam odezwali się, zaśpiewali m.in. Krystyna Prońko, Andrzej Polak, Anna Trybunia-Tutka czy Ania Rusowicz. I głosu swego także użyczył m.in. również świętej pamięci Jerzy Trela. Proszę Państwa, Ernest Bryl również odezwał się na tej płycie, recytując swój wiersz, czy swoich kilka wierszy. Natomiast ja wybrałem takich kilka, myślę, że reprezentatywnych tekstów, które zostały umuzycznione. A są bożonarodzeniowe Ernesta Bryla. No to posłuchajmy teraz takich dwóch. A kiedy stanę już pod ścianą, i tutaj Jan Trybunia-Tutka, tak, Jan Trybunia-Tutka, oraz W ciepłym wnętrzu kolędy w wykonaniu Ani Rusowicz. A kiedy stanę już pod ścianą i tylko beton widzieć będę, niechaj mi będzie przypomnianą polska kolęda. Niechaj mi będzie przypomnianą polska kolęda. Ja wiem, że straszno tak wędrować szopką, gdzie się świeczuszka stliła, i ciągnąć sznurek kolędować, by gwiazda żyła. I ciągnąć sznurek kolędować, by gwiazda żyła. Ale choć dziecię poczerniało, a sznur od gwiazdy pachnie strykiem, choć wargi z mrozu popękały, grajmy muzykę. Choć wargi z mrozu popękały, grajmy muzykę. Choć pieśń jest wątła jak pisk myśli, dla nas stojących w gorzkim cieniu, ta gwiazda, co na nitce wisi, będzie jak jasność narodzenia, którą kto uszy ma, usłyszy drgnieniem sumienia. Na dzisiaj uciekać do pasterzy owieczek, do siana i mleka, do podarków, co na nas u żłóbka czekały, do niemej duszy zwierząt, co gadały. O, jakby trzeba nam dzisiaj skosztować pastorałki tak słodkie jak babka cukrowa, skurczyć się, zniknąć i w sianku schować przed dojrzałością prostą jak droga krzyżowa. Właśnie zabrzmiało z płyty Jasność Narodzenia. A kiedy stanę już pod ścianą, to wiersz Ernesta Bryla napisany w lutym 1982 roku, proszę Państwa, 43 lata, właściwie w środku ciemnej nocy stanu wojennego. Muzyka Mirosław Kowalik, Jan Trybunia-Tutka śpiewał, Jan Trybunia-Tutka. I w ciepłym wnętrzu kolędy muzyka również Mirosław Kowalik, tym razem śpiewała Ania Rusowicz. To bardzo piękne, poetyckie podejście do Bożego Narodzenia. Miałem wielką przyjemność kiedyś rozmawiać z Ernestem Brylem na ten temat. Poeta niezwykłej inteligencji, wrażliwości, wspaniałego wyczucia słowa. Myślę, że brakuje go nam. Wielkiej, wielkiej klasy. Człowiek. Ernest Bryl. No i jeszcze jeden utwór, proszę Państwa, z tej płyty. Kolęda z nieba wysokiego. Muzyka Mirosław Kowalik, Andrzej Polak i Paweł Kowalik, a zaśpiewa Krystyna Prońko. Thank you. przez jedną noc pasterze z nagła obudzeni gnali swe stada w trawach wiosny i jesieni. I choć ich uszy przedtem tego nie słyszały, pieśni im słodkie do gęby wpadały. I choć ich uszy przedtem tego nie słyszały, pieśni im słodkie do gęby wpadały. Więc je jedli jak jabłka, o wiele nie dbając. Co nie to jedli, zaś się okryskiem rzucając. I wszystko było w niebie dozwolone, i wszystko było z góry przebaczone. Na tę kolędę nockę, chwilkę zapomnienia, gdy siarem odurzeni nie znamy cierpienia. Ernest Bryl, Krystyna Prońko z płyty Jasność Narodzenia, kolęda z nieba wysokiego. I tak to, proszę Państwa, dopłynęliśmy kolędowo w różnych gatunkach prawie do godziny siódmej. No to jeszcze instrumentalnie troszkę, proszę Państwa, pokażmy chociaż jedną kolędę, jak to można pięknie instrumentalnie zaaranżować. No i tu będzie przykład z bardzo wysokiego C. Lulajże Jezuniu, oczywiście muzyka i słowa tradycyjne, aranżacja Pat Metheny, Anna Maria Jopek, Pat Metheny, Leszek Możder, Darek Oleszkowicz, Cezary Konrad. A więc głos, gitara, fortepian, kontrabas i perkusja. Pat Metheny, Lulajże Jezuniu. Ooh. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Podejmowanie decyzji i rozdzielanie zadań, nawet jeśli nie odbywało się w sposób synodalny, tylko autorytarny, miało jednak wypracowany model i przebiegało w kościele bez większych komplikacji. Rzadko jednak zdarzało się, żeby biskupi i księża realnie rozliczali się z powierzonych sobie zadań, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Jest oczywiste, że każda decyzja wymaga pewnego przygotowania, zebrania koniecznych informacji. Już w tej chwili, w niektórych sytuacjach, prawo kanoniczne nakazuje, żeby przed podjęciem decyzji władza prowadziła konsultacje. Więcej, te konsultacje nie mogą być przez podejmującego decyzję zignorowane. Nie oznacza to wprawdzie, że biskup ma obowiązek postąpienia tak, jak mu jest doradzane. Nie jest zobowiązany do posłuszeństwa wobec doradców, jednak nie może działać tak, jakby ich nie wysłuchał. Jeśli okazuje się, że konsultacje wskazują biskupowi jeden kierunek i są w tym zgodne, on sam nie może podjąć decyzji z konsultacjami sprzecznej, jeśli nie przemawiają za tym naprawdę poważne powody określone przez prawo. Kodeks prawa kanonicznego stwierdza wprost, że jeżeli rada jest wymagana, akt przełożonego bez wysłuchania rady jest nieważny. Czytamy dalej. Niezwykle ważne są tu wskazania synodu dotyczące rozliczalności władzy w kościele. Jasne jest i oczywiste, że istnieje w nim praktyka zdawania sprawy przed przełożonym. Zadaniem na dziś jest przywrócenie odpowiedzialności władzy przed wspólnotą, a co za tym idzie również zdawania sprawy wobec wspólnoty. To brzmieć może niewinnie, ale w istocie byłoby poważną rewolucją i realnie mogłoby odmienić kształt kościelnych wspólnot, gdyby choć raz na rok biskup stawał szczerze i wprawdzie wobec swoich księży, ale i wobec diecezjan, nie chwaląc się, ale wyznając, co w jego posłudze było udane, a czego zrobić się nie udało. Być może to byłby właśnie jeden z koniecznych kroków do budowania prawdziwej wspólnoty, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Do odbycia wizyty duszpasterskiej w domu parafian ksiądz zobligowany jest przez kodeks prawa kanonicznego. Spotkania z ludźmi, czasami pokazanie się w tych rewirach, gdzie nie myśli się specjalnie o Bogu czy o Kościele, to wielkie wyzwanie duszpasterskie, które warto podjąć, pisze ksiądz Łukasz Piotrowski w tygodniku Idziemy. Obecnie z zasady księża wyruszają do rodzin i osób, które mają założone karty kolędowe w kancelarii parafialnej. Od pandemii COVID-19 coraz więcej parafii organizuje wizyty na zaproszenia. Choć w dalszym ciągu są parafie, gdzie księża po prostu pukają od drzwi do drzwi. Czytamy dalej. Dla księdza najtrudniejsze pozostają spotkania, w których wyraźnie brakuje szczerości. Ileż to rodzice czy małżonkowie potrafią mówić o tym, jak im się dobrze żyje, jak wspaniali są ich bliscy i jak bardzo pragną pochwalić swoją parafię czy kościół w ogóle. Słowa wypowiadane z prędkością karabinu maszynowego przez chcących dobrze wypaść parafian są tylko świadectwem tego, ile w rzeczywistości zamierzają ukryć i jak bardzo zagadać księdza, oby tylko nie zadał niewygodnego pytania. Choć rolą księdza nie jest zawstydzanie gospodarzy, to warto sobie uświadomić, że kolęda może być doskonałą okazją do szczerej rozmowy o sobie, o rodzinie, parafii czy kościele. Dlatego niech nas nie dziwi, gdy ksiądz jednak stara się zadać jakieś osobiste pytanie dotyczące wiary, sakramentów czy wykonywanej przez nas pracy, pisze ksiądz Łukasz Piotrowski w tygodniku Idziemy. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei